przywozimy do Twojego domu, wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest niedziela, 17 listopada, minęła 22. Monika Mazur-Chrzan, zapraszam na serwis Trójki. Zielone światło dla Ukrainy w sprawie ataków w głąb Rosji to dobra decyzja, ocenia szef polskiej dyplomacji. Trzy ofiary wypadku koło Brodnicy w województwie kujawsko-pomorskim, zginął 9-letni chłopiec. Czesi obchodzą 35-lecie aksamitnej rewolucji. To dobra decyzja, tak zgodę prezydenta Stanów Zjednoczonych Joe Bidena na użycie przez Ukrainę amerykańskich rakiet do ataków w głąb Rosji, ocenia szef polskiej dyplomacji. Amerykańskie rakiety mają być wykorzystane przeciwko wojskom rosyjskim i północno-koreańskim w regionie Kurska. Prezydent Joe Biden po raz pierwszy zezwolił ukraińskiemu wojsku na użycie systemu rakiet, których maksymalny zasięg wynosi 300 km. Szef MSZ Radosław Sikorski podkreśla, że decyzja jest zgodna z oczekiwaniami Polski. Polska opowiadała się za tym, aby Ukraina nie musiała walczyć z jedną ręką zawiązaną z tyłu. Rosja ma lotniska, z których startują bombowce, które używają tych strasznych bomb szybujących. Rosja ma centra dowodzenia, magazyny broni i Ukraina powinna móc swoje terytorium chronić, bo Rosja nie ogranicza się, jeśli chodzi o atakowanie celów w Ukrainie. Decyzja Bidena to duży zwrot w polityce Stanów Zjednoczonych. Została podjęta 2 miesiące przed objęciem urzędu przez prezydenta-elekta Donalda Trumpa, który zapowiadał ograniczyć dalsze wsparcie dla Ukrainy. Joe Biden zdecydował o pozwoleniu na użycie przez Ukrainę amerykańskich rakiet dalekiego zasięgu po największym od miesięcy rosyjskim ataku z powietrza na ukraińską infrastrukturę. Wiadomo, że Ukraina ma przeprowadzić pierwsze ataki w najbliższych dniach. 9-letni chłopiec wśród ofiar wypadku w Obórkach koło Brodnicy w województwie kujawsko-pomorskim. Po 17 zderzyły się tam 2 samochody osobowe. Zginęły 3 osoby, 3 trafiły do szpitala. O tym, jak doszło do wypadku, mówi rzecznik brodnickiej policji, młodszy aspirant Paweł Dominiak. Ze wstępnych ustaleń policji wynika, iż 22-letni kierujący pojazdy marki Opel z niewyjaśnionych na chwilę obecną przyczyn zjechał na przeciwległy pas ruchu, doprowadzając do czołowego zderzenia z prawidłowo jadącym pojazdem marki Nissan. W wyniku tego zdarzenia śmierć poniósł 22-letni kierujący, a także 18-letnia pasażerka pojazdu Opel oraz pasażer 9-letni pojazdu Nissan. Droga wojewódzka nr 560 jest nadal zablokowana w obu kierunkach. Utrudnienia mają potrwać do 23:00. Wyznaczono objazdy. Tymczasem dziś Światowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków Drogowych. Każdy wypadek, do którego dochodzi na drodze, dotyka wielu osób, nie tylko tych, którzy odnoszą w nim obrażenia, mówi Leszek Wieciech ze Stowarzyszenia Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego. Każdy wypadek na drodze dotyka zarówno osoby poszkodowane, oczywiście osoby bliskie, osoby współpracujące, sąsiadów, cała masa służb zaangażowanych przy likwidowaniu skutków wypadku, łącznie z ratownikami medycznymi, łącznie z policjantami, strażakami, łącznie wreszcie z osobami postronnymi, które są świadkami tego wypadku. W Kościele Katolickim Światowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków Drogowych to dzień modlitwy za tych, którzy stracili życie na drogach. A warunki na drogach tej nocy mogą być trudne. Według synoptyków drogi i chodniki mogą być miejscami śliskie. To skutek opadów deszczu i deszczu ze śniegiem oraz przygruntowych przymrozków. Tysiące Czechów uczciły rocznicę aksamitnej rewolucji. 35 lat temu komunistyczna milicja brutalnie stłumiła studencką manifestację na ulicach Pragi. Wydarzenie zainicjowało proces demokratycznych przemian w Czechosłowacji. Premier Petr Fiala przypomniał o możliwościach, jakie przyniósł upadek komunizmu. Przychodzę wyrazić wdzięczność za to, że mamy wolność i demokrację, że decydujemy sami o sobie i nie jesteśmy beznadziejnym, okupowanym krajem, którym byliśmy przed 1989 rokiem. To, że możemy sami decydować o swojej przyszłości, jest wspaniałe. Prezydent Petr Paweł zauważył, że rocznica aksamitnej rewolucji nie jest wyłącznie abstrakcyjnym symbolem. To przypomnienie o tym, że już 35 5 lat możemy budować ten kraj według własnych wyobrażeń. Czeskie Święto Wolności stało się jak co roku okazją do licznych manifestacji. W Pradze miał miejsce między innymi wiec, na którym przestrzegano przed populizmem i rosyjskimi wpływami. Demonstrowali też przeciwnicy obecnego rządu. Na placu Wacława odbyła się pikieta kilkusetosobowej grupy domagającej się zdjęcia ukraińskich flag z publicznych budynków. Z Pragi Wojciech Stobba, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Noc pochmurna, miejscami deszczowa, na północy deszcz ze śniegiem, a w górach śnieg. Najzimniej w nocy na Podkarpaciu minus 3 stopnie, najcieplej nad morzem plus 5. Jutro nadal przewaga chmur, dość silny wiatr i maksymalnie od 3 do 6 stopni. Ogłoszenie społeczne. Jestem Marie Noëlla i żyję w Republice Środkowoafrykańskiej. Jeszcze rok temu byłam niewidoma. A u nas ślepota oznacza głód. Lekarze z Polski przywrócili mi wzrok. Dziś wiem, że tamtego dnia narodziłam się na nowo. Polscy wolontariusze ratują życie ludzi w miejscach, o których świat wolałby zapomnieć. Wejdź na www.redemptorismisio.org i dowiedz się więcej. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 6 minut po godzinie 22. Samo H. Jacek Hawryluk, witam ponownie w drugiej godzinie audycji Samo H. Jesteśmy w latach 80., dokładnie na początku, w roku 1982 kręcono film Elemental 7. Kręcono go dosyć długo, mimo że budżet był niewielki, ledwie 500 funtów, natomiast muzyka, która nas najbardziej interesuje, powstawała już w roku 83, wtedy, kiedy także definitywnie zmontowano ten obraz. A muzykę stworzyli Chris Carter, Così Fan Tutti i John Lacey. Tych pierwszych dwoje to oczywiście członkowie Throbbing Gristle i w ten sposób rozpoczynamy naszą dzisiejszą przygodę z tą brytyjską formacją. Elemental 7 na początek, ponieważ po 40 latach pojawiła się ta ścieżka dźwiękowa już jakiś czas temu. Przed rokiem wznowiono różne inne nagrania duetu Chris Carter Così Fan Tutti i między innymi także to nagranie Tria. Ono idealnie wpisuje się w brzmienie lat 80. i w to, co Chris Carter i Così Fan Tutti robili później w latach 80. Film został opublikowany na taśmie VHS, tak, w roku 1984 przez wytwórnię Double Vision, natomiast ścieżka dźwiękowa oryginalnie pojawiła się na winylu wytwórni Rough Trade. No dobrze, to był rok 82, łamany na rok 83. Rok wcześniej swoją historię, pierwszą, a właściwie pierwszy rozdział historii zakończyła formacja Throbbing Gristle, która już teraz pojawi się w kompozycji pochodzącej z nieco późniejszego okresu, ale to będą nagrania archiwalne, takie, które do tej pory nie były jeszcze publikowane. We'll be right back. Strubbing Crystal. Nagranie powstało w 2007 roku. Podkreślam to, chociaż myślę, że ono mogłoby powstać znacznie wcześniej, gdyby oczywiście grupa nie rozwiązała się w roku 81, bo pewna konwencja była bardzo charakterystyczna i stała dla tej formacji. Genesis, P. Orridge, Così Fanny Tutti, Peter Christopherson i Chris Carter. Ci muzycy tworzyli zespół Trubbing Gristle, który pojawił się w połowie lat 70., rozwiązał się w roku 81 po ledwie 5-6 latach działalności. Głównym powodem był rozpad związku Genesisa Pioricza i Così Fanny Tutti, ale w którymś momencie także drogi rozeszły się artystycznie, chociaż ta scheda po Trubbing Gristle właściwie miała kontynuację, ponieważ powstały zespoły z udziałem członków tej formacji, czyli Psychic TV, Coil czy Chris & Cozy, i oni kontynuowali to, a w roku 2004 doszło do reaktywacji krótkiej, ale jednak zespołu Trubbing Gristle, i właśnie w tym okresie reaktywacji powstał ten materiał. Mówię o nim dzisiaj dlatego, że niedawno te nagrania z roku 2007 pojawiły się na płycie winylowej i przypominają o tym etapie działalności tego zespołu. To było tyle istotne, że grupa po reaktywacji w 2004 roku przygotowywała swój nowy materiał, ale po jego wydaniu zdecydowała się także na zarejestrowanie kolejnego albumu, który został wydany wyłącznie w Ameryce i był sprzedawany podczas trasy koncertowej, która odbyła się w roku 2009. Wówczas Trubbing Gristle wystąpili m.in. po raz pierwszy od lat w Nowym Jorku i na festiwalu Coachella. No i album The Third Mind Movements, bo o nim mowa, wtedy był dostępny. Później nie, dopiero jesienią tego roku wytwórnia Mute Records wznowiła ten materiał i on jest dostępny i dokumentuje właśnie działalność zespołu w tamtym okresie. A zatem kompozycja Not That I Am poza nami. Sięgam teraz po utwór tytułowy. To jest utwór w trzech częściach. No, powiedziałbym, że taka industrialna suita, chociaż nieco wyłagodzona w stosunku do tego, co zespół robił na przełomie lat 70. i 80., bo wówczas wyrastając z tradycji do it yourself, czyli każdy może robić swoją muzykę, grali dźwięki radykalne. To był sprzeciw przeciwko temu, co działo się w show biznesie. Muzycy założyli także własną wytwórnię, która wydawała ich płyty, Industrial Records, ale cały czas dekonstruowali i cały czas gdzieś tam podążali za czymś nowym. Podobnie jak chociażby Cabaret Voltaire, jak chociażby Einsturzen der Neubauten, jak Swans. Gdzieś tam to były bratnie dusze, jeśli chodzi o ten krąg muzyczny. The Third Mind, Second Movement i Trubbing Gristle z roku 2007. I'm not going to be able to do that. Throbbing Crystal, The Third Mind Movements, część druga tej kompozycji, oryginalnie zarejestrowanej na początku czerwca 2007 roku w Londynie, teraz opublikowanej na płycie winylowej i na płycie kompaktowej. Oryginalnie w 2009 roku materiał był dostępny wyłącznie podczas koncertów grupy w Stanach Zjednoczonych. Do tych nowych wydawnictw, które już się ukazały, powrócimy za mniej więcej 10-12 minut, bowiem teraz mam dla Państwa zupełną premierę. To będzie zapowiedź dużego wydawnictwa, które ukaże się 6 grudnia. Throbbing Crystal Berlin. Taki tytuł będzie nosić ten box, a historia opowiada o wizycie tej brytyjskiej formacji już po reaktywacji w 2004 roku. Pod koniec 2005 roku muzycy przybyli do Berlina i w Sylwestra zagrali specjalny koncert muzyki improwizowanej, który towarzyszył pokazowi filmu Dereka Jarmana W cieniu słońca, filmu eksperymentalnego z 1981 roku, odtwarzanego w Berlinie na taśmie 16-milimetrowej. Skoro muzycy byli w Berlinie, to dzień później, czyli po prostu 1 stycznia 2006 roku, weszli do studia, gdzie zarejestrowali nie tylko dwie długie kompozycje, które sami nazywali singlowymi, ale także 48-minutowy materiał, który dzisiaj nosi tytuł Throbbing Crystal Berlin Studio Sessions 2005-2006. I to wszystko znajdzie się na czteropłytowym zestawie kompaktowym, do tego także Blu-ray z zapisem tego koncertu, o którym opowiadałem, i płyta 10-winylowa, dodatkowo także 10-calowa płyta winylowa i dodatkowo także album fotograficzny z niepublikowanymi do tej pory materiałami. Zatem absolutny rarytas dla wszystkich fanów muzyki industrialnej i formacji Throbbing Crystal. Co ciekawe, jeśli chodzi o nagrania, to oprócz tego, że na płycie pojawi się koncert, czyli z pokazu filmu Dereka Jarmana, to będzie także utrwalona próba, która odbyła się tego samego dnia, czyli 31 grudnia 2005 roku. A że muzycy improwizowali, to próba oczywiście jest kompletnie inna od tego, co zdarzyło się na koncercie. Poza tym podczas tych sesji pojawiają się także utwory, które niebawem zostaną uwiecznione na płycie Part 2 The Endless Knot, czyli płycie już po reaktywacji nagranej zespołu Throbbing Crystal. No i oczywiście także standardy, jeśli mogę użyć tego słowa w przypadku tego zespołu, chociażby Hamburger Lady. No i tak dalej, i tak dalej. Potężne wydawnictwo. Zdaje się, że jakaś liczba limitowana się szykuje, jeśli chodzi o te płyty. W każdym razie moc materiału. Co jest istotne, że mam dla Państwa pierwszy fragment już tego wydawnictwa, czyli jeden z dwóch utworów, które wtedy w Berlinie zostały zarejestrowane, i to jedne z ostatnich kompozycji studyjnych utrwalone przez tę formację. A zatem Berlin, przełom 2005 i 2006 roku, dokładnie 31 grudnia, 1 stycznia i kompozycja Scabs and Saws, Throbbing Crystal. Thank you. your crime. When I was just a child, was I scared or dead? Wilder than animals, I see a cave. So, is that your soul's substance? Chris Carter, Peter Christopherson, Cozy Fanny Tutti i Genesis P. Orridge. Trubbing Gristle w Berlinie na przełomie 2005 i 2006 roku, Scabs and Souls. Dokładnie ten utwór został zarejestrowany 1 stycznia 2006 roku. Jest to zapowiedź gigantycznego wydawnictwa, które ukaże się 6 grudnia tego roku, dokumentującego zespół Trubbing Gristle i berliński koncert oraz berlińskie sesje. To wszystko na płytach kompaktowych, także na winylu i koncert także w formacie Blu-ray. To teraz cofamy się do końca lat 70., bo to jest kolejne wydawnictwo, które pojawiło się w tym roku razem z płytą The Third Mind Movements, która już brzmiała. Tyle tylko, że jest to dokument, który pokazuje początkowy okres twórczości tego zespołu, koniec lat 70. Dokładnie jest to sesja, która została zrealizowana w roku 1979 w ich własnym studiu Industrial Records. Później materiał pojawił się w roku 86 i po latach dopiero teraz wznowiono go i na płycie kompaktowej, i na winylu, jako Trubbing Gristle CD 1. To jest wyłącznie, powiedziałbym, kolaż muzyki instrumentalnej, która miała służyć jako materiał na pierwszą płytę tej formacji. Ona się na tej płycie nie znalazła, w związku z tym później została opublikowana. Co ważne, teraz w tym reprincie wszystko jest tak, jak było w 79 roku, czy później w 86, kiedy po raz pierwszy ten materiał się pojawił, czyli mamy całą historię zespołu, ale także mamy dokładnie opowiedziany etos zespołu Trubbing Gristle oraz wytwórni Industrial Records i ich spojrzenie na to, co działo się z firmami płytowymi i to, w jaki sposób one powinny działać. No, w każdym razie jest to kawał historii tego zespołu i muzyki industrialnej. 79 rok, no, czy bardzo daleko byli wówczas od tego, co zrobili w Berlinie na przełomie 2005 i 2006 roku? Myślę, że jeśli chodzi o kwestie mentalne i estetyczne, chyba nie. Technicznie pewnie byli w zupełnie innym miejscu i używali innych instrumentów, ale przekaz był najważniejszy. Tu mamy kompozycję 40-minutową, w związku z tym absolutnie nie ma szansy, żeby ona się pojawiła w naszym spotkaniu, ale drobna próbka tego, jak zespół Trubbing Gristle brzmiał pod koniec lat 70. Również sięgamy po wersję winylową tego wydawnictwa. Thank you. Newcastle, rok 1979 i taśma opisana jako Trebbing Gristle CD 1, która miała służyć jako materiał do wydania pierwszej płyty kompaktowej. Dzisiaj po latach ten materiał został wznowiony. I to już wszystko w naszym dzisiejszym spotkaniu. Na zakończenie dzisiejszego spotkania w HCH Bratnie Dusze, czyli Current 93 w czymś znacznie bardziej łagodniejszym. No, niech tak będzie na zakończenie dziś. Olga Szućko i Jacek Hawryluk w audycji Samocha. Spotykamy się za tydzień. Fingers for a gothic twilight that actually existed just in your head. Your fingernails painted black or blood red, I forget. And your fake leather volumes jabbering on hell. Manifest decadence was what you hoped to exhale. Your eyes tried so hard to glitter. A star snuffing black. So you opened your books. And you opened your legs. And so opened your heart. And let in the badness you claimed as your friend. With unangels hovering like flies round the orgia that had covered your soul, their empire increasing, and your country deserted by yourself. The bells of St. Mary call us to remember that life is with end, and that gestures can kill us, moreover destroy. And there is one judgment only. Your letters came daily, in French or in German. But they meant to me nothing. I caught the slow chords and dry ice, fogging your mind. I see all too clearly now why you could be discarded. And though I could pray for you, I probably shan't. Having had my cup filled up with your lies and your makeup, you were nothing, thinking you're something. And nonetheless, I still write this gothic love song, a sign to myself, a memory of my past. I still write this gothic love song, a sign to myself, and a memory of my past, and a way to shut out your face.